الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أزيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار، صدق الله العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر یوسل پنزنوی، یوسل شپگنوی، یوسل اونوی، یوسل اتنوی، سلورم سپارہ سورة آل عمران آیت نمبر 195، 196، 197، 198. د دینه مخکې سبق کې د مسلمانانو متقیانو پرهیزګارانو یو څو دعاګانې ذکر شو، چې الله مونږ د دوزخ ته تکالیفونه په امان کې، د آخرت دروازې د رسوایۍ نه په امان کې. دا دعاګانې مسلمانانو کړې. د نن آیات کې، لومړي آیات کې، الله پاک د هغې د قبولیت ذکر ورته کوي. الله فرمایي چې اے مؤمنانو، متقیانو، مسلمانانو، ستاسو دعاګانې ما قبول کړې دي. زه ستاسو یوه دعا هم نه رد کوم. تاسو چې کومه دعا کوئ، زما نه څه غواړئ، الله فرمایي زه هغه قبلوم. او بیا دا نه ګورم، الله فرمایي، چې دا عربي دی او که دا عجمي دی، دا سړی دی او که دا ښځه ده، دا لوی دی او که دا وړوکی دی، دا تور دی او که دا سپین دی، دا پښتون دی او که دا پنجابی دی، دا سندی دی او که دا بلوچی دی، دا عربي دی او که دا عجمي دی، دا فرق زه نه کوم. الله وایي دا ټول زما بندگان دي او د ټولو دعاګانې قبلوم. دا تفریق تاسو پیدا کړی دی. الله فرمایي زه د دې فرقو او د دې تفریق خلاف یم. دا مونږ ته یو دعوت راکوي الله پاک دلته. الله پاک فرمایي فاستجاب لهم ربهم، پس قبول کړه لهم د دوی دپاره ربهم، رب د دوی هغه دعا. او ورته یې وویل انی زه چې یم لا ازیع، زه نه ضایع کوم عمل عامل، یو عمل د عمل کوونکي منکم، د تاسو نه، من ذکر او انثی، که سړی وي او که ښځه وي، بعضکم من بعض، تاسو د یو بل ځای، بعضې ستاسو نه د بعضې نه دي، تاسو ټول یو څیز یې، یو د پلار او مور اولاد یې. انما المؤمنون اخوة، بس مسلمانان څومره چې دي دا رونه رونه دي، دا د یو مور پلار اولاد دی، دې کې هیڅ تفریق نشته. نو الله فرمایي هغه چې هر څوک دي، زه د هغوی دعاګانې قبلو. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها یو بیبي ده. پیغمبر علیه السلام نه یو ورځ تپوس وکړ، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، سواجه ده چه ده خزو ده هجرت ذکر قرآن که ندر آده ده سالو ذکر رازی او ده خزو ذکر ده و ده هجرت راغلی نده ده ام سلمه رضی اللہ تعالی عنها اغا بیبی ده چه ده طول و نلومبه هجرت ده کرده ندی سره دا غم و چه ده هجرت چه کم فضائل راغلی دی الله هجرت سره گناهونه معاف کوي الله هجرت سره ډېر ښې بدلی په دنیا او په آخرت ورکوي هغه بدلی د زنا سړو ذکر خوشته لیکن د ښځو نشته الله دا آیات نازل الله ورته وایي من ذکرین انثی که هغه سړی وي او که ښځه وي بعضکم من بعض بعضې ستاسو نه ده بعضې نه ده دا ټول تاسو یو اجزای هغه که هر څوک وي الله فرمایي زه د هغوی دعاګانې قبلوم فالذین پس هغه کسان هاجرو چې هجرت یې وکړه و اخرجو او وویستی شو من دیارهم د کورونو خپلو نه د خپل وطن نه و اوزو او تکلیفونه ورته ورسولي شو فی سبیلی زما په لار کې و قاتلو او جنګ یې وکړه د الله په لار کې و قتلو او قتل کړي شو دوی لأکفرن عنهم سیئاتهم لرې به کړم زه د دوی نه هغه ګناهونه د دوی څومره ګناهونه چې دي هجرت سره هغه ختم شي شهادت سره هغه ختم شي الله وایي یا جهاد چې وشي هغې سره ختم شي که یو سړی غازي شو ټول ګناهونو نه صفا راغې کور ولا ادخلنهم او داخل به کړم دوی لره جنات هغه جنتونو ته تجري چې بهیږي به من تحت الانهار لاندې د هغې نه نیرونه ثوابا من عند الله دا بدله ده د الله د طرف الله وایي ولې نه که سړی وي او که ښځه وي زه بدله ورکوم دا بدلې د ټولو دپاره دی په جهاد کې چې به څنګه سړو د خپلې بهادرۍ مظاهره کوله دغسې زنانه هغوی به هم دا بهادرۍ د مجاهدینو خدمت د هغوی مرهم پټۍ او دغسې کافرو سره مقابله ام عماره رضی الله تعالی عنها یو بیبی ده هغه فرمایي په احد کې زما خاوند او دوه زما بچین جنګېدل او زم تلی وم او دا ملا مې په یو کپړه باندې تړلې وه په څادر او په لوپټه باندې او هغې کې مې ډېرې کپړې راځوړندې کړې وې او وایي چې کله به څوک زخمي شو نو یوه کپړه به مې د هغې نه راوویسته هغه به مې او سیزله هغه ایره به مې راواغشته ګرمه هغه به مې په زخمونو باندې زخمیانو لکېښوده د مسلمانانو چې به څومره زخمیان او پټۍ به مې اوله کوله لګیا به م د بیمارانو مرهم پټۍ مې کولې وایي مونږ خو په جنګ احد کې ړومبۍ کامیابي وه چې کله داسې لږ عارضي شکست میلاو شو وایي د پیغمبر علیه السلام نه صحابه کرامو منډه کړې وایي ما ور منډه کړې ما سره اول کې ډالم نو چې ما پې خپل ځان بچ کړې وایي زه دغسې ورلم او د پیغمبر علیه السلام مخې ته ودرېدم او د کافرو حملې مې بچ کول دا ام عماره رضی الله په داسې حالاتو کې چې لوی لوی بهادران خپې وخوېږي او دا راځي او د میدان په منځ کې ودرېږي او د پیغمبر علیه السلام حفاظت کوي یو کافر راغی د اوږې وله وواله ډېر سخت ګزار یې پې وکړ ډېره زمانه پس څوک ترې تپوس کوي وایي دا زخم دې د کوم ځای نه راغلی دا مې د پیغمبر علیه السلام حفاظت کو یو ظالم کافر را باندې ګزار وکړ او دومره سخت زخم دی وایي یو کال ما د دې علاج کړی په یو کال کې دا ښه نه شو او داسې نور ډېر زخمونه پرې راغلي دا بهادري وه عزتمندو د دغه زنانو د دغه بیبیانو حضرت خمسه رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه خلافت کې جهادونه کېدل څلور بچي تکړه زمني سبب جهاد ته رواني دی ځان ته ودرول وی ای زما بچو په خپل طبیعت او په خوشحالۍ باندې مسلمانان شوي په خپله خوشحالۍ باندې م هجرت کړی دی د الله په ذات مې دې قسم وي چې تاسو د خپل مور نه پیدا یې او د خپل پلار نه پیدا یې. ما ستاسو په نسب کې خیانت نه دی کړی. سبا چې میدان ته لاړ شي تاسو ته ښه پته ده چې الله څومره اجرونه او ثوابونه لیکلي. سبا چې میدان کې ودرېږئ ډېر هوښیارۍ سره سوچ سمجھ سره په جهاد کې شریک شي او دشمنانو سره داسې مقابله وکړي. لاندې خلکو سره مقابله مه کوئ، غټ غټ سردارانو له مخې له ورځئ او هغوی سره مقابله کوئ. غټو غټو بهادرو پهلوانانو سره مقابله وکړئ. دا یو مور خپلو بچو ته وایي، نو ته وایي کینه کینه بار موزه چې بارو نه ځې، داسې روزي به څوک لګوي؟ دا چېله که ته ولګې نو دا کور دا کور دا کارونه به څوک کوي؟ که ته جهاد نه لاړ شې نو مړ به شې. دغه یو زوی مې چې تو دوه دباندې ونه لګي، نن خو مونږ دا خبرې کوو. غیرت ولا ورکوئ، غیرت چې ما ستاسو نسب پاک ساتلی دی، تاسو ما شرمولې نه یې، د پاک نسب خاوندان یې. او جهاد به کوئ، او جهاد به غټو غټو بهادرانو سره کوئ. عزتمندو دا زنانه وي، دا میاندې وي، نو الله ورته دوی ځای کې اعلان کوي چې که سړی وي او که ښځه وي، الله فرمایي زه ولې پوره پوره اجر او ثواب به ورکوم. ثوابم من عند الله، دا بدله ده د الله د طرف نه چې د هغوی ټول ګناهونه هم الله وي زه معاف کوم او آخرت کې ولې جنت هم ورکوم. والله الله پاک عنده دې خدای پاک سره حسن الثواب ډېره ښه بدله ده، ډېره ښه بدله ده الله وایي ما سره. لکه څنګه چې کافرو له عذاب ورکوي او د عذاب انتها نشته، د دې دنیا تکلیفونه څه تکلیفونه نه دي او راحتونه څه راحتونه نه دي، د آخرت تکلیفونه تکلیفونه دي یقیني. نو چې څومره تکلیف زیات دی د ګناهګارو دپاره او د کافرو دپاره، نو د مسلمانانو او نیکانو صالحانو دپاره راحتونه هغه بیا داسې دي چې د هغه ذهن کې نه راځي. والله الله پاک عنده دې خدای پاک سره حسن الثواب ډېره ښه بدله ده. ښه بدله ده اوس مونږ ته د هغې پته نشته، هغه نه زمونږ عقل کې راځي او نه زمونږ په خوا خاطر کې راځي چې څنګه بدله ده. دې وروستو آیات کې الله پاک مسلمانانو ته وایي چې مسلمانانو په دې کافرو د آرام او راحت ته او د دوی دا غوړ غوړ ګرځېدل، دا خوشحاله خوشحالي، دا مزې چرچې، دا عیش او عشرت چې دې ته اونه پسخېږي، دا یو څو ورځې د دوی خو همدغه دنیا ده، آخرت خو یې شته نه، او د دې دنیا دپاره دوی ډېرې منډې وایي، شپه ورځ یې په ځان یو کړې ده. الله فرمایي چې دومره هغوی ځان شپه ورځ یو کړی ده، نو خامخا دې دنیا کې خو بیا وله څه ورکوم؟ نو دا دنیا د دوی ده، دوی ته پسخېږی مه، هغه لوی جون ستاسو دپاره دی، بیا به دوی تاسو ته پسخېږي. نو تاسو ورته پسخېږی مه دې دنیا کې، که دوی داسې لږ ښه غوړ غوړ ګرځي او داسې جون تېروي، نو خیر دی تاسو دې ته مه پسخېږي، ستاسو دپاره ډېرې لوی بدي. لا یغرنک، دوکه کې دی وانه چي تا لره ای مخاطبه، تقلب الذین، اوړېدل اوړېدل د هغې کسانو، کفرو چې کافران دي، فی البلاد، په ښارونو، د ښارونو کې چې دا اوړي روړي او دا سرې شونډې او دا نه دا غوړ غوړ او په دې غټو غټو ګاډو کې او دا مزې چرچې کوي، الله وایي دې ته پسخېږی مه، متاع قلیل، دا سامان دې لږ شان دی، دا لږ د دنیا سامان دی. ثم مأواهم جهنم، بیا ټیکانه د دوی جهنم دی، و بئس المهاد، او ډېره بده ټیکانه. الله وایي آخرت خو یې تمام دی، خو همدغه دنیا ده، نو پرېږده چې ورکم ملکه. عزتمندو متاع، دا د دنیا سامان، دا متاع څه شی دی؟ وی سامان دی لک شانتی مونگا مانا که وی سامان مطاع یو عالم دا دی مانا معلومو لچی مطاع ستا وی گرزیدو چیز دا مطاع مانا معلومو چی دا عرب مطاع ستا وی یو زیکی یو ماشون جینه و اغی لوخی میدل نا کما کپلا باندې چې دا لوخ اینځي نو هغه کپلا نه بیا مون ته روکا شو مور له آواز ور چې این المتاع هغه متاع څه شو ده ورته غوږ یې خودی مور ورته ویي بچی جاء الکل واخذ المتاع وفر الى الجبل سپی راغلی و هغه ماته یې خوله کې ونیوه هغه کپړه او غر طرف ته وتښتېد ای درې دا متا خو دغه شی دی دا خو دغه کپړه یې دا سخا ګنده دا د غوړو دا لوښې پې خلک ووینځي او سخا شانتې کپړه یې دا خو دغه شی دی متا الله وایي د دنیا حیثیت ده دغه دنیا ده دا لوښې دا کپړه دا ګنده کپړه دا دنیا ده متاع قلیل سامان دی لږ شان دی دا متا دې دنیا پسې دغې متا پسې مونږ څونه منډې وو شپه ورځ م یو کړې ده نه مور پېژنو نه خور پېژنو نه پلار پېژنو نه رور پېژنو نه مشر پېژنو نه کشر پېژنو نه خدای پېژنو نه پیغمبر پېژنو نه حلاله پېژنو نه حرامه پېژنو خو چې بس دغه متا راغونډه کړو دې متا پسې منډې وو نو دغه متا خو سپي ورپسې منډې وایي که نه الدنیا جیفة وطالبها کلا دا دنیا دا مرداره ده او مردارې پسې څوک ګرځي سپي ګرځي نو د یې دنیا پسې چې روان وي او آخرت یې هېر کړي وي نو دا سپي دي د دې مثال د سپو ده نا الله فرمای متاع دا سامان دی قلیل لکشان ثم مأواهم جهنم دا ټیکانه د دوی جهنم ده و بئس المهاد او ډیره بده ټیکانه ده عزتمندو دا د دې کافرو دا ګرځېدل را ګرځېدل په دنیا کې او دا عیش او عشرت دې ته پسخېږي ما اخیری انجام د دوی څه دی هغه قبر دی او خاورو کېدل دي دا یو څو ورځې ژوند دی دوی تیر کړي عزتمندو د عبرت دپاره د بني اسرائیلو د یو سړي واقع علمو نقل کړې ده وایي په بني اسرائیلو کې یو سړی و هغه مړ شو نو د هغه دوه زامن د هغوی په یو دیوال باندې په جګړه شو چې دا دیوال زما دی او هغه بل وایي دا دیوال زما دی چې دوی په جګړه د هغه دیوال نه ورته غیبي اواز را هغه دیوال و ته خدای پاک ګویا هغه دیوال و ته وایي هغه خوره وایي جګړه مه کوئ زما خبره واورئ زه چې دی نو بادشاه وم د دې ملک بیا مړ شوم بدن مې خوری شو یو کولال راغی هغه خاورې را واغشته زما چې زما بدن خاورې شوی نوره خاوره یې پکې واچوله اوبې پکې واچولې خټه یې ترې جوړه کړه د هغې خټې نه چې دی نو بیا